درونو کې امن ولتونو کې او امن ولتونو کې امن ولتونو کې او امن ولتونو کې سمو مبارک بریا سنگرونو کې امن ولتونو کې او امن ولتونو کې امن ولتونو کې او امن ولتونو کې سوي دي ولت باندې به حدا دي ظلم ندي سوي دي ولت باندې به حدا دي ظلم ندي تدر رسل الله سا تدخل پرچم یاد ندی تدر رسل الله سا تدخل پرچم یاد ندی ہم اثر لکن سل پتا جائے تو پتا دنوں کے امن مولتنوں کے او امن مولتنوں کے سم مبارنوں بریارے سنگرنوں کے امن مولتنوں کے او امن مولتنوں کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے نشی تنگی دید حق کروان تا دفت آزالے نشی تنگی دید حق کروان تا دفت آزالے دادا امن سولی جڑ وڑی او دت آزالے دادا امن سولی جڑ وڑی او دت آزالے ہر تمرا کدلی چنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے ہر تمرا کا دورتا اسی سخت سالنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے سمو مبارکنو بریاری سنگرنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے دازم گرمانو چپ ملکی امنیت راشی دازم گرمانو چپ ملکی امنیت راشی او دا ہر شہید پیغام چپ لے شریعت راشی او دا ہر شہید پیغام چپ لے شریعت راشی نچ جنگل لے پارا پوتلی پغارنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے نچ جنگل لے پارا پوتلی پغارنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے سمو مبارنو بریاوی سنگرنو کے امن مولتنو کے او امن مولتنو کے امان مولتنو کے او امان مولتنو کے گرانو وطن والو نور خوشالا خوشالے کوئے گرانو وطن والو نور خوشالا خوشالے کوئے قدر رکو منا زند سولے سکالے کوئے قدر رکو منا زند سولے سکالے کوئے وائی نظام شولے کامیابا منزلنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے وائی نظام شولے کامیابا منزلنو کے او امن ولتنو کے شم مبارکنو بریاوی سنگرنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے شم مبارکنو بریاوی سنگرنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے امن ولتنو کے او امن ولتنو کے